Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 24 stycznia, minęła piąta. Trójkowy budzik. Robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew. Wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość. Kiedy patrzę w bok, ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Nowe nagranie w Trójce. To Sportowe Życie Artura Rojka. Coś mi się wydaje, że chyba wysoko na liście przebojów Trójki. Notowanie już dziś, notowanie 1982. Polecamy i zachęcamy najłatwiej z naszych stron internetowych lp3polskieradio.pl. Nowości, a w nowościach no właśnie i Skalpel, i nowy Pearl Jam, i Barbara Kraftówna, Jerzy Wasowski, Miłosz, Gregory Porter. Jest z czego wybierać. Ostatnio na pierwszym Kaśka Sochacka w nagraniu Wiśnie, ale coś mi się wydaje, że chyba Artur Rojek będzie piał się i to szybko i to wysoko. No ale sami tego nie zrobią. Za sprawą Państwa głosów niezmiennie polecamy i zapraszamy. I składamy najlepsze życzenia u progu nowego dnia. Dziś imieniny Felicji, Franciszka, Mileny, Rafała i Tymoteusza. Słońce obudzi się po godzinie 7, zajdzie po 16. Dzień potrwa już etatowe, ponad 8 godzin. No i tak się złożyło, że już właściwie można powiedzieć, dziś dzień dłuższy od najkrótszego w roku o godzinę. No, prawie godzina urosła od Wigilii. Piątek, 24 stycznia, 5 po 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Rano uważajmy, szczególnie na południu, na co prawda zanikające, ale jednak ograniczające widzialność ledwie do 200 metrów mgły. Jedźmy ostrożnie. W dzień ma być pogodnie, choć na północy kraju możliwy deszcz i mrzawka, a w Bieszczadach ma padać śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem i na Podkarpaciu porywisty. Ciśnienie się unormowało i na razie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. W dzień od minus 2 na Pogórzu, około plus 2 stopni w centrum, w większości regionów koło 4, a najwyższa temperatura nad morzem do plus 6. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci i pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da, idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Kwiat jabłoni, Bum Bum Orkiestr, idzie zima. A zdaje się, że na razie tylko w piosence. Gorąco pozdrawiamy tych, dla których to już, no może nie ostatni, ale tak nominalnie, bo to piątek, ostatni dzień ferii z nazwy tylko zimowych, ale kolejne turnusy oczywiście już rozpoczynają się, też można by powiedzieć, dziś po lekcjach. Gorąco pozdrawiamy zimy, szczególnie w górach, tam gdzie być powinno, by korzystać z nart czy snowboardu. Oczywiście także mamy na uwadze to, że będziemy wybierać się i to właśnie w ten weekend do Zakopanego. Konkurs skoków również na trójkowej antenie. Polecamy i zapraszamy. Tam też będziemy. 10 minut po godzinie 5 w sprawach konkursowych. Przypomnę, 71335, akcja społeczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Szczególnie ważny temat w sezonie grzewczym, czad i ogień, obudź czujność. Polecamy Państwu zwrócić uwagę właśnie na ten, może nie problem, ale sprawę dotyczącą właściwej wentylacji, właściwej obsługi urządzeń grzewczych. Jak się okazuje, świadomość nasza na temat zagrożeń pożarowych w mieszkaniach jest bardzo niska. Zresztą strażacy opublikowali badania zlecone przez MSWiA. Okazało się, że za przyczynę pożarów 1/3 respondentów wymieniło w pierwszej kolejności zwarcie instalacji elektrycznej, później nieumyślne zaprószenie ognia, co 10 pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych oraz elementów urządzeń grzewczych, takich jak piecyki czy kominy. Niestety ponad połowa pytanych jest przeświadczonych, że tlenek węgla, czyli czad, można rozpoznać po zapachu. Czad i ogień, obudź czujność. Polecamy Państwu kampanię społeczną, uświadamiającą, poszerzającą naszą wiedzę. To na naszych stronach internetowych, także na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zwracamy uwagę na poważny problem i także mamy dla Państwa nagrody. To już o tych nagrodach kilkukrotnie mówiliśmy. Mamy dla Państwa czujniki czadu i dymu. Proszę napisać 71335 to numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Zł 23 za taki SMS. Regulamin na naszych stronach internetowych. Proszę napisać w jakim miejscu, może gdzie, może też u kogo, choć już bardzo podobne, zbliżone pytanie mieliśmy. Gdzie takie urządzenie winno być zainstalowane? 71335. Do odpowiedzi proszę dołączyć także swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny, pod który będziemy mogli wysłać właśnie dzisiejszą nagrodę. Czujnik czadu i dymu. 71335. A jeszcze przez pół godzinki. Teraz 12 minut po godzinie 5 z zestawu utworów skutecznie budzących za rok ubiegły. Mam nadzieję, że Państwu się podoba. To krótka, konkretna propozycja. Me and that man. I'm

tym starym wraz z nowym rokiem razem z nami. Znają Państwo, najlepiej pamiętają, kojarzą gdzieś pewnie, być może w komputerze, w telefonie zapisane nagrania, do których Państwo często wracają, a być może które pierwsze zostały usłyszane, wyemitowane właśnie w Trójce czy w Trójkowym Budziku. Spośród nowych nagrań z 2019 mam nadzieję, że uda się po raz kolejny już prawie okrągły zdaniem Państwa głosów wybrać ten zestaw utworów skutecznie budzących. USB 2019 do końca stycznia na budzik@polskieradio.pl. Sporo głosów, jeszcze wszystko może się zmienić, nic oczywistego i pewnego, ale polecamy Państwu niezmiennie. Także i ten sposób rozgrzewkowy. To takie pytanie rozbudzające ciekawość, co Państwa skutecznie budziło w ubiegłym roku. 20 minut po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zaglądamy do muzycznego kalendarza, bowiem 79 lat temu urodził się amerykański wokalista i kompozytor Neil Diamond. Girl, you'll be your woman soon. Love so much, can't count all the ways I die for you, girl, and all they can say is, isn't that your kind? They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my nagrania urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu i tradycyjnie zresztą jak zwykle z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Bardzo nas cieszą takie wzruszające nagrania, rzecz jasna, tym bardziej w kalendarzu, kiedy to składamy najlepsze życzenia jubilatom. Neil Diamond kończy 79 lat. 23 minuty po godzinie 5. Kolejna data w muzycznym kalendarzu i oczywiście pamiętamy także o listach przebojów, nie tylko o urodzinach czy rocznicach śmierci z osobliwego kalendarza listy. W 1999 roku na szczycie brytyjskiej listy przebojów znalazł się ten zespół z tym nagraniem. Był to singiel z piątej płyty Americana, prawie wszystko wiadomo. To było 21 lat temu. Na liście przebojów trójki, najwyżej na miejscu trzecim. Tak było w 1999 roku. Jakby nie liczył, 21 lat temu w Wielkiej Brytanii na szczycie The Offspring i Pretty Fly for the White Guy. Give it to me, baby. white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Muzyczne wspomnienie sprzed wczoraj, sprzed wczoraj, sprzed wczoraj. 21 lat temu na szczycie listy przebojów The Offspring. 27 minut teraz po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. Druga część kalendarza uzupełniona także o te wydarzenia muzyczne. I tak w 1848 roku James Marshall znalazł w stanie Kalifornia samorodek złota i datę tę przyjmuje się za początek amerykańskiej gorączki złota. To było 171 lat temu. No, być może przy tej okazji także przydałoby się Gold Rush. W 1921 roku urodził się Tony Halik, podróżnik, lotnik, dziennikarz, reżyser filmów dokumentalnych, autor programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej. Chyba najbardziej znany wspólnie, bo przez ponad 20 lat prowadził wraz z żoną Elżbietą Dzikowską programy dla Telewizji Polskiej. Tam, gdzie pieprz rośnie, tam, gdzie rośnie wanilia. No a później najbardziej znany Pieprz i wanilia. Tony Halik zmarł w 1998 roku i skończyłby 99 lat. W 1965 zmarł Winston Churchill, brytyjski mąż stanu, premier. Był uczestnikiem konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. W 1953 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Jest uznawany za największego Brytyjczyka ubiegłego stulecia. W 1984 roku firma Apple wprowadziła na rynek komputer osobisty. To było 36 lat temu. 13 lat temu zmarła Krystyna Feldman, aktorka teatralna i filmowa. Również 13 lat temu w Warszawie zainaugurowała działalność Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, której celem jest upowszechnienie idei przeszczepiania narządów szpiku. 7 lat temu zmarła Zofia Garlińska-Hansen, architekt, urbanistka, przedstawicielka modernizmu w architekturze. A 4 lata temu zmarł Marvin Minsky, amerykański naukowiec zajmujący się badaniami nad sztuczną inteligencją. W muzycznym kalendarzu odnotowujemy kolejną datę i myślę, warto przy tej okazji zrobić głośniej. No tak, akurat kalendarz się plecie, że wspominamy tych, którzy urodzili się, ale także wspominamy ich w rocznicę śmierci. Tu akurat w 1949 roku, więc 71 lat temu, urodził się aktor, wokalista amerykański, niezwykły artysta, obdarzony wspaniałą charyzmą, także sceniczną. Zmarł w 1982 roku. Wspominamy wspólnie z braćmi pozostałą drużyną Blues Brothers. W 1949 roku urodził się John Belushi. Blues Brothers. Zdaje się, że ci, którzy wybierają się na trening, czy biegowy, czy pływacki, czy rowerowy, dziś zadowoleni z takiego muzycznego obrotu sprawy. Blues Brothers, a to nie ostatnie słowo, jeśli chodzi o blues, ale jeśli chodzi o warunki smogowe, proszę uważać. Jeszcze będziemy mieli dla Państwa o poranku te najświeższe informacje. Tak podglądam teraz, no nie jest dobrze. Po 5:30 sprawdzamy, co w pogodzie. Nie tylko smog, ale także uważajmy na mgły. Rano, szczególnie na południu kraju, ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień ma być pogodnie, choć na północy deszcz i mrzawka, w Bieszczadach śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu i na Podkarpaciu porywisty. W pozostałych regionach też dość silny, wychładzający. No i zdaje się, że też o poranku w drodze do pracy coś takiego czułem. Może to nie wyspanie, może wczesna pora, ale chyba też ten wiatr dość silny, zwiększający uczucie chłodu. No to może jedna warstewka albo pół tejże, ubierając się na cebulkę o poranku, może wystarczyć. Ciśnienie normuje się, jeszcze spada. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali, a na termometrach w dzień od minus 2 stopni na Pogórzu, około plus 2 w centrum, w większości regionów do plus 4, a najwyższa temperatura nad morzem do plus 6. Trójka. Program trzeci.

because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Love, love, love, love, love. Oh, you know I'm in the mood for love. Simply because you're near me. Whenever when you're so near me, I know I'm in the mood for love. Hey, I know I'm in the mood for love. No, I'm in the mood. I'm in the mood for love. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Elcia z Helcią po prostu niemal wbiły się na imprezę i to w takich rytmach właśnie. To urodzinowo na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, bowiem dziś Julian Miles, czyli Jules Holland, brytyjski pianista, także prezenter telewizyjny, obchodzi 62. urodziny. No jak nie świętować? Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 19 minut szósta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na finał naszego konkursu. Czat i ogień, obudź czujność. Polecamy państwu akcję społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, szczególnie w sezonie grzewczym. Mówimy sporo na ten właśnie temat. No to zamykamy nasz dzisiejszy konkurs, a w kąciku osób, które dziś otrzymują od nas nagrody, między innymi pan Piotr z gminy Wiśniewo. Pytaliśmy, gdzie taki czujnik czadu i dymu powinien być zamontowany. W pomieszczeniach, gdzie jest używany otwarty ogień. Kuchnia, kotłownia, salon z kominkiem. Panie Piotrze, serdecznie gratulujemy. Należy montować u samotnych, starszych osób, na przykład w kuchni. Tak napisał pan Paweł z Kiełpina. Po prostu w kotłowni. To z kolei pan Piotr z Warszawy. Czujnik u mnie w domu, bo jestem starszakiem i mam kominek. To także czujnik czadu i dymu dla pani Ewy i jeszcze dla pana Janusza. Minął dzień babci, dzień dziadka u seniorów. Taka instalacja najbardziej wskazana. Pan Janusz z Sosnowca także otrzymuje od nas nagrodę w postaci czujnika czadu i dymu. Serdecznie gratulujemy do akcji Czad i ogień, obudź czujność. Jeszcze będziemy wracać w przyszłym tygodniu. Teraz za 17,5 minuty szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Korneliusz Pacuda i jego ukochana muzyka country. Tak właśnie, to już teraz, jak zwykle przed szóstą w budziku. If you happen to see the most beautiful girl tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Czy widzieliście może najpiękniejszą dziewczynę na świecie? Ona ode mnie odeszła, straciłem ją, szukam jej, a to przecież taka piękna dziewczyna. The most beautiful girl in the world, wielki, wielki przebój Charlie Richa. On także grał na fortepianie. No a my cofniemy się do lat 60., kiedy Charlie Rich jeszcze pod wpływem Sama Phillipsa z wytwórni Sun grał rock and rolla. Mohair Sam Dallasa Fryzjera. Na rozgrzewkę, na rozbudzenie? Może i tak. Korneliusz Pacuda, Country w budziku, ponownie w przyszłym tygodniu, także przed godziną 6. Polecamy Państwu głosowanie, nie tylko na utwór skutecznie budzący, to na budzik@polskieradio.pl, na listę przebojów trójki, to tradycyjnie z naszych stron internetowych, tu na lp3polskieradio.pl, ale także na utwory 95-lecia Polskiego Radia. To na 95polskieradio.pl. Wybrałem dla Państwa dziś Breakout. Zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Thank you.